V případě vás chci vítat u loni nově ustaveného bloku vztahu filozofie a umění. Letos jsou na programu tři přednášející, všichni jsou úspěšně mezi námi. Prohodíme jenom pořadí prvních dvou, takže nejdřív bych představil Joa Feinberga, který ostatně už se LFŠ účastnil dříve. Loni jsme tu uvítali jeho tatínka, jeho rodinu, který tu mluvil o antropologii náboženství. A Joe vystoupí s přednáškou umění a společnost. Umění je společností. Je to, myslím, téma, které ukazuje šíři jeho zájmu, věnuje se jak politické teorii, tak například folkloru, českému humanistickému marxismu, speciálně na oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu. Působil třeba v sociologickém ústavu Slovenské akademie věd. Vystudoval ovšem v Chicagu a působil také na jiných místech, teď je usazený v Praze. Proto i jeho příspěvek zazní v češtině. A předal bych mu slovo. Tak díky, Otto, za uvádění a za pozvání. A, jo, tak já budu teda otevírat tento blok, nevím, asi jedno, kde začínáme. Všude, jako z každého bodu se dostaneme, když je teorie umění, filozofie, estetiky a tak dále. Vždycky se dostaneme nějakým způsobem ke vztahu mezi estetikou a společností. Aspoň myslím, že je to téma, kterému se těžce vyhýbáme. A minimálně několik desetiletí, bych řekl už téměř pár století, se řeší otázka, jestli anebo jak má být umění angažované ve společnosti. Ale já jsem chtěl k tomu postupovat nějak oklikou. Začnu jedním popisem jednoho případu, který je ne možná až tak ojedinělý, ale spíš příznačný. Takže vás uvedu do jedné polemiky, která je něčím možná zastaralá, ale něčím myslím, že vlastně ještě jinými prostředky ještě probíhá svým způsobem. A vlastně já můžu připomínat, že tomu je asi tak 3-4 roky, už si nepamatuju, když byla velice možlivá debata v českých kulturních médiích, jestli má být psaní nějak angažované, nebo jestli vůbec angažovanost je něco škodlivé a tak dále. Takže není to ničím nového, ale zároveň často se stává, že se točíme v kruzích, což samo o sobě nemusí být špatná věc. Točit se v kruzích znamená často právě, že je určitý problém, rozpor, který není rozřešen a nelze až tak lehce říct, že jenom prostě to obejmeme. Obejdeme. Ale chci se aspoň snažit do toho vnášet nějaké nové, staronové světlo. A tak, začnu s tím případem, který jsem zmínil. A to je případ málo známého bolševického teoretika, nenaviděného Leninem, teda Leninova soupeře v bolševickém hnutí, Alexander Bogdanov. On, Bogdanov byl vášnivý organizátor nejdřív uvnitř bolševické strany a posléze byl vyloučen ze strany po debatě po sporu s Leninem. A když byl vyloučen ze strany, on přidal svoje organizační úsilí nejvíce k vlastně už nějak přímo k organizování hnutí nebo odboru, ale už to dal do vytvoření velké teorie organizační. On to nazval univerzální organizační věda. A je to dnes považována za teorie, která mnohem předcházela, předznamenala systémovou teorii, která až později se ustal jako samostatná teoretická oblast. A potom, když přišla velká revoluce v roce 1917, on ještě byl mimo bolševickou stranu, nechtěl se přidat k jiným stranám, ale se angažoval nejvíc právě ve sféře umění. On se stal předním teoretikem hnutí Proletkult, hnutí za proletářskou kulturu, která jinak měla také svou českou část, nebo prostě českou obdobu inspirovaná sovětským vzorem. A i proto později budu citovat pár textů od Bogdanova, které byly v 20. letech přeloženy do češtiny a od té doby je, myslím, že vůbec nebyl znova přeložen do češtiny a už spadl do zapomnění téměř Alexander Bogdanov, aspoň v českém kontextu. A tenkrát byl velice vlivný právě jako teoretik takzvaného proletářského umění. A co je zajímavé, je, jak jeho postoj se lišil od Leninova postoje. Lenin, a já potom půjdu víc do hloubky, Lenin chápal umění dvojím způsobem, jednak jako propagandu, umění lze nebo má se používat v politickém boji proti nepřítelovi. Ale zároveň Lenin chápal umění jako odraz společnosti a vyzdvihoval realismus jako nejdůležitější typ umění. Takže na jedné straně umění má být nějak něco, co je přímo angažované, ale na druhé straně má být spíš pasivně reflektující. A Lenin úplně nevyřešil tento rozpor, ale Bogdanov právě přišel s jiným pojetím, že umění může být revoluční, aniž by nebylo propagandistický. Má být autonomní, nebo může být, a Bogdanov i řekl, že nejlepší umění je autonomní, je nezávislá od celkové společnosti a jiných částí společnosti, ale zároveň ale to neznamená, že není společenské to umění. Právě představuje specifické pole společnosti a na tomto poli právě můžeme vidět v umění určitý typ organizace. Takže zase u Bogdanova předně vždycky ten pojem organizace. A on chápal umění jako typ organizování lidské činnosti a lidského vnímání společenských věmů a vůbec žité zkušenosti. On definoval lapidárně umění jako organizaci živých obrazů. A já se pak vrátím k tomuto konceptu. A já bych chtěl říct, že podle mého mínění velice, možná až příliš často vidíme umění přímo nebo nepřímo Leninovými očima. To nechci říct jen u leninistů, ale i častokrát právě u lidí, kteří by se sami považovali za antileninisty. Ale vidíme právě v těchto termínech, že umění je buď něco, co se má používat instrumentálně v boji, takže umění proti nějakému společenské struktuře nebo proti společnosti, takže umění a společnost, ne, jako oddělené věci a umění se nějak vztahuje na tu společnost, anebo na druhé straně umění jako něco, co je zcela nemá mít přímý vliv na společnost, má přijímat společenské věmy a reflektovat, odrážet tyto věmy a podněty, ale má být oddělená. Ale ní má obě tyto koncepty, které myslím, že jsou vlastně to ironické. Právě to je jako zrcadlo samo sobě. Leninova teorie je často je známa jako teorie odrazu a právě je to takový odraz, že se úplně angažovanost na jedné straně a proangažovanost na druhé straně. A obě tyto koncepty předpokládají tuto separaci mezi společností a uměním. A já bych chtěl navrhnout teď jenom obecných termínech, jestli nemůžeme trochu změnit perspektivu a se podívat na umění jako něco, co je samo o sobě společenské. A myslím, že právě ten Bogdanov je jenom jedním z možných východisek, které nás může tlačit k tomuto postoju. Ale myslím, že je právě zajímavé, jak to otevírá problém organizovaností umění jako něco, co je uvnitř společenské. A to pak nás může připomínat, jak je umění, tak skrz na skrz něco, co se týče komunikace mezi lidma. Takže nejen něco, co se týče nejdřív znaků a potom lidí jako druhý krok. Ale že lidé jsou v tom už od začátku podle tohoto chápání. A že tato komunikace umění, na rozdíl od třeba jiných typů komunikace, je to citová komunikace. A můžeme si vzpomenout, že právě pojem estetika podle jedné interpretace řeckého slova by právě znamenala něco, co je nejen znakové, ale i tělesné. Se týče vnitřního cítění, což předpokládá lidské tělo a nejen nějaké znaky nebo ideje, které existuje v nějaké čistém ovzduší. Ale abych nešel příliš rychle dopředu, myslím, že stojí za to, abychom trochu probrali vývoj toho pojetí umění jako něco, co může být autonomní anebo angažované. Protože, jak jsem říkal, vidím tyto dva postoje, které se kladou proti sobě, jako svým způsobem postoje, které vznikly společně a jeden oproti tomu druhému jako dvě polky, které se navzájem rozvinuly v dějinách. Takže nejdřív, jak to bylo, jak Jak vůbec vznikla myšlenka, že mohlo existovat něco jako čisté umění nebo pouhé umění? Pouhé umění je, jak to píše Bogdanov v tom starém českém překladu. Kdysi, tak bych to tvrdil já, aspoň v svém výkladu těchto dějin, že do určité doby velice těžko bychom našli přesně takovou otázku, jestli umění je autonomní sféra lidské činnosti, anebo jestli umění má být oproti ty autonomii má být nějak angažované ve společnosti. Tato otázka, jak klademe dnes, jak jsem ji kladl a jak se často opakuje, se kdysi neptal v těchto termínech. Pokud je tady nějaký kunsthistorik nebo další řečnice, dnes možná budou mít zajímavé podněty ohledně těch dějin, která nemůžu říct, že jsem znalec všech těch různých diskurzů uměleckých, které předbíhaly moderní dobu. A nicméně já bych to kladl jako hypotézu, že těžko bychom našli přesně takovou otázku před moderní dobou. Nicméně se v určitém momentu věci začínají postupně měnit. A vidíme různé jevy, které jsou příznaky tyto změny. Například Immanuel Kant v jeho třetí kritice o estetice, on se snaží analyticky rozlišovat mezi krásou a užitečností. Takže už krása se objevuje jako něco, co se má definovat úplně nezávisle na tom, jestli je k něčemu dobré, anebo ne. A vidíme určitý návrat k platonské ideji krásy, ale myslím, že kdybychom četli platonské texty v tomto, s tímto cílem bychom nenašli v těch, a hádám, že ani v ostatních starověkých textech o umění bychom nenašli takovou představu, že krása je něco úplně samostatná, anebo že může vůbec být. Myslím, že to nebylo problematizováno, ale vrátí se ta koncepce ideje platonské jako něco, co může být, může nám představit i umění jako čisto u Platona a Aristotela byly jiné věci, které byly nějaké čistě nemateriální nebo mimo společenské. A teď v moderní době začíná říkat, že i umění existuje v tomto, může existovat jako taková čistá idea. Z jiného pohledu vidíme romantismus, který představuje určitou, aspoň jisté typy romantismus představují vzpouru proti společnosti a umění představuje určitý typ estetického vzdoru. A častokrát je to v podobě nebo na základě koncepce autonomního subjektu, který je subjekt nějakého lirického projevu. Já, který bojuje proti společnosti. A zároveň vidíme v rozvoji liberálního diskurzu a měšťanské veřejné sféry, vidíme zase silnější prezentovánu ideji, že má být svoboda projevu a to se vztahuje taky na umění. A tím se tak zase vysvětluje, že umění je něco, co potřebuje svou svobodu a má být samostatné a nemá být podřízené společnosti. A nicméně v tomto momentu ještě nevidíme jasně artikulovanou pozici estetické autonomie. Je spíš nepřímo označováno. Zároveň vidíme ve dětském poli vidíme různé snahy specifikovat pravidla umění, což taky je něco, co už Aristoteles například psal o poetice, specifikoval pravidla umění jako určitou sféru lidské činnosti, ale aniž by se snažil obhájit umění proti zásahům od jiných sfér. Ale teď se to zase trochu se to formuje už jako samostatní vědecké pole, nejen jako filozofická estetika, která má delší tradici, ale už se začíná formovat jako i pole bádání konkrétních literárních nebo uměleckých textů, projevů a tak dále. Po Kantovi vidíme filozofa Herbarta, který potom je důležitou inspirací pro české tradice estetiky a nakonec pro strukturalismus český, pražský. A taky vidíme postupně, že paralelně ještě v Rusku formalismus vzniká, potom se spojuje s českým strukturalismem a postupně se formují představa, že ještě jasnější máme koncipovat umění jako samostatnou sféru, která má své vlastní pravidla. Ale to vzniká až jako programovou tézi, až během 19. a víceméně v půlce 19. století, ale sílí to až na konci století, směrem ke konci století, s hnutím nebo s tendenci umění pro umění, l'art pour l'art. Že umění nejenže má své vlastní, že funguje trochu jinak, jak jiné sféry, ale ještě má vlastní hodnotu a že ta hodnota má být pozitivně obhajována proti společnosti, která by jinak hrozila tu autonomii umění. A už vidíme v tomto momentu jistou většinou nepřímou, ale někdy i přímou kritiku společnosti, že říct, že máme upřednostnit umění pro umění, už svým způsobem je říká taky, že umění je že společnost je problematická, protože umění je něčím lepší. Společnost je třeba odcizující, je skleslá, je škaredá. A v umění můžeme realizovat to, co nemůžeme v společnosti. Takže to je jedna z těch tendencí, která rozvíjí časem. Potom ale, když už vznikla tato myšlenka, že umění může už být autonomní od společnosti, už mohl vzniknout opačný argument, že umění vlastně má vztah ke společnosti a nemáme popírat tento vztah a možná máme i zdůraznit tento vztah víc než dříve. Důležité je tady zmínit Marxe a Engelsa jako zdroje mnoha z těch teorií, které později vznikly. Navzdory tomu Marx a Engels sami velice nejasně teoretizovali právě tento problém, ale měli velký vliv i navzdory tomu. A právě nejen to, že vytvořili obecný rámec sociální teorie a teorie vztahu mezi duševní kulturou a sociálními vztahy, což byl velice samozřejmě velký vliv na všechny ty marxistické estetiky, ale i jejich to, co málo co přímo psali o umění a jejich osobní preference vkusu taky měl velký vliv na to, co vzniklo potom. A přímo Marx a Engels viděli hodnotu v tom, že umění reprezentuje společnost určitým způsobem. A takže se dívají na umění podobně, jak se dívají na kritiku. Umění zobrazuje společnost a poukazuje na problémy nebo rozpory v této společnosti. Ale zároveň zatímco kritika má přímo uchopit nějaký postoj, nejen rozumět světu, ale i svět změnit. Marx a Engels, když psali o umění, oni preferovali umění, které bylo nezaujaté a které nebylo tendenční. Engels například psal, že Balzac, i když byl reakcionář v jeho politickém přesvědčení, Engels píše, je mnohem větším mistrem realismu než všichni Zolaové. Zola jako představitel velkého politického angažovaného spisovatele. Pro Engelsa a taky pro Marxa byl lepší ten reakcionář Balzac než angažovaný Zola. Takže úlohou dobrého umění bylo nepřímo politickou, ale téměř vědeckou, i když to dělá, analyzuje společnost jiným způsobem, než kritik analyzuje společnost. Takže zase vidíme dvě tendence, které jsou obdobné, a samozřejmě z toho potom vyplývá to, co nasleduje. Obdobné toho, co jsem popsal ohledně Lenina, že na jedné straně umění je úzce spjaté se společností, ale tady je právě spjaté tím, že reprezentuje, reflektuje společnost, ale aktivněji, protože dobrý autor umí poukazovat na společenské problémy, ale zároveň má být nezaujaté a tím pádem má být aspoň předpokládá určitý typ autonomie toho umělce, který zobrazuje společnost jakoby z pozice trochu mimo. Ale je to spíš u nich předpoklad. Není to něco, co by rozpracovali do ucelené teorie. A proto, nebo mimo jiné proto, pozdější marxističtí a Marxem ovlivnění teoretici jdou mnohými směry od tohoto východiska. A velmi ovlivní byl například Georgi Plechanov, který byl přední filozof sociální demokracie před ruskou revolucí a byl taky největší filozofický vliv na Lenina. Plechanov chtěl spíš odhalit autonomii umění jako iluzi. Chtěl dokázat, že věci, které vypadaly, jako by byly čisté umělecké projevy, skutečně byly, on často psal takový výraz, je to ničím jiným než odraz společnosti, nebo odraz jejich třídy a podobně. Takže po Marxovi převzal tu představu, že umění a společnost jsou oddělené a že umění může dobře reflektovat společnost, ale Plechanov odmítnul tento moment aktivní autonomie, co předpokládali Marx a Engels. Takže to vzal mnohem jednostrannější, že když je vliv od společnosti, společnost ovlivňuje umění a ne naopak. Lenin pak přebírá tento postoj po filozofické stránce to přebírá od Plechanova a on sám se chápal jako věrný následovník Plechanova a navzdory tomu, protože byl pro něj vždycky byla důležitější politická taktika než filozofická důslednost, často rozpracoval nějaké teoretické myšlenky až potom, co se rozhodl, že politicky něco je důležité. A i v tomto případě on na jedné straně jako Plechanov a jako Marx on upřednostnil, že dobré umění, dobrá literatura, nejlepší literatura je ta realistická, která není politicky angažovaná. On psal například o Tolstém. Takže to, co je odrazem společnosti a nesnaží se příliš změnit společnost, ale na druhé straně viděl, že umění může být vzácnou zbraní ve společenském boji. Takže on si uvědomil, že umění může dělat tyto dvě věci a nevytvořil, nebylo mu nejpalčivější věc dne vytvořit důslední uměleckou estetickou teorii. Takže říkal, že i to jsou důležité a jiní lidi prostě se snažili rozvíjet, pokud se považovali za leninisty, což v tomto momentu nebylo málo lidí, kteří se snažili sami sebe a taky na levicové estetice se řekl, říct, že to dělají podle Lenina. Takže oproti tím pádem, oproti Plechanovovi, vznikly právě po revoluci, zejména u revoluční avantgardy, snaha rozvést tu druhou stránku Leninova myšlení o estetice. Takže víceméně vyhodili, nebo prostě příliš neřešili problém, jestli umění je odrazem společnosti, ale to, jak umění může být zbraní ve společenském boji. Takže oni už zavedli myšlenku, že umění jasně patří do politické sféry, nebo i jako bychom mohli i říct do vojenské sféry, když považovali umění za zbraň, když to byla metafora a pak během občanské války, řekněme, že už až tak metaforické to nebylo. A takže umění může být proti jedné společnosti a pro druhou společnost. Nicméně základní myšlenka v obou případech ještě je zachována, že umění je podřízena společnosti, buď tím, že společnost ovlivňuje umění, ta celková společnost, umění je jenom odrazem celkové společnosti, anebo že je podřízena nějakému společenskému hnutí, straně a tak dále. A takže první je ta společnost a potom umění něco dělá pro nebo ohledně nebo kvůli té společnosti. A než ještě přijdu k dalšímu k tomu, co s tím jsem začal. Myslím, že je dobré zmínit, že vznikl ještě třetí postoj, který se snažil vysvětlit, v čem umělecká autonomie mohla být nějak neúplně absolutní, ale mohla vzniknout právě díky určitým společenským podmínkám. To vidíme zejména právě u avantgardy, v momentech, kdy se snažili vlastně trochu víc propojit ty dvě části Marxova a Leninova myšlení, že na jedné straně ještě chtěli, aby umění bylo používatelné, aby umění něco udělalo, aby přispělo k revoluci, ale zároveň zároveň byli přesvědčeni, že umění má reflektovat, protože přebírá tu koncepci, že nejdůležitější je, nebo nejvlivnější je, co ty společenské vztahy, a takže umění musí být nějakým způsobem odrazem těch společenských vztahů. A postupně se vytvořily různé koncepce toho, jak během historického vývoje právě buržoázní společnost vytvořila možnost autonomie jako samostatná sféra. A že to neexistuje vždy ve všech společnostech, ale právě v tomto historickém momentu mohlo vzniknout autonomie umění. Myslím, že Karel Taiger je velice zajímavý případ, český teoretik avantgardy, který se považoval za marxistu a považoval za komunistu, teda přímo se angažoval v komunistickém hnutí, ale potom se dostal do sporu s vedoucími komunistické strany, kteří v tom momentu v 30. let, když už avantgarda se dostala do neoblíby u komunistických předních komunistů, nejdřív byla snaha právě u avantgardistů, jako byl Taiga, říct, že socialistický realismus může obsahovat jak avantgardu, jak jiné typy umění a může být všechno spolu a mají různé úlohy. A právě ta nucená konfrontace s tím pojetím realismu podnítila u Taigeho, ho podnítil k tomu, aby napsal jednu z nejzajímavějších teoretických úvah v té době, v 30. letech, ohledně společenské zakotvenosti umělecké autonomie. A myslím to tak. Nejdřív, když Taiger působil jako přední teoretik avantgardy, on měl spíš dvě postoje. Zas, jako vidíme u těch dalších, měl dva postoje, které úplně nevytvořil syntézu, ale byl si vědom, na rozdíl od některých jiných, že to jsou trochu protichodné, a to byl v jeho případě, že nejdřív proletářské umění jako společensky angažované umění a na druhé straně poetismus, jako to je to jeho pojem pro nejautonomnější, nejsvobodnější rozvoj čisté poezie, řekněme. A viděl obě tyto oba směry jako důležité pro nějaké nové revoluční umění. A on to ale nejdřív to tak rozvíjel, jako že to jsou dvě tendence a musíme akceptovat, že obě jsou důležité. Potom, když moment proletářského umění trochu upadlo, on se stal velkým představitelem konstruktivismu. Ale zase byl to takový dvojí dualismus v jeho koncepci. Ale až po tom sporu se s představiteli socialistického realismu, on napsal knihu Jarmark umění, spíš dlouhý esej než samostatnou knihu, ale vyšlo knižně. A tam se právě argumentuje, jak jsem říkal, že možnost umělecké a poetické autonomie je výsledkem dějin buržoázní společnosti, ale buržoázní společnost neumožňuje realizaci této autonomie, protože podřizuje umění trhu. Takže revoluční umění má sledovat své vlastní účely, tak jak už vzniklo to hodnotí čistého umění, jak je to považováno v buržoázním chápání umění. Ale zároveň to revoluční umění i svobodně a podle vlastní vnitřní potřeby si uvědomí, že má bojovat proti té společnosti, která podřizuje umění trhu. Takže chce tím pádem zachovat tu autonomii umění a zároveň zachovat tu společenskou ukotvenost umění. Je to niancované, je to velice zajímavé. Vidíme právě, jak ty takové problémy jak nutili lidi k velice podnětným teoretickým snahám. Ale zároveň i u jeho koncepce vidíme, že umění stále je něco, co je oddělené od společnosti. On hledá, také hledá pozici umění oproti společnosti a hledá způsob, jak umění může být i autonomní, i angažované, ale stále je to něco jiné. Společnost a umění. Tak mám ještě pár minut? Pár minut. Jo, dobře. Tak, abych se teď vrátil k Bogdanovovi. On vyšel právě ze stejné konjunktury společenské revoluce a estetické avantgardy, jak Taige, jak další v avantgardě. Je to moment, kdy jinak mnozí představitelé avantgardy volali právě po zrušení umění. To byla další snaha překonat tento vnímaný rozpor, že když umění nás neumožňuje vnášet estetiku do společnosti, radši bychom úplně zrušili umění a dělali to, co děláme, ale už to nenazveme umění, protože je to něco jiné. Bogdanov měl ale jinou koncepci. On navrhoval řešení, podle kterého umění můžeme uznat samostatnost umění, ale chápat tuto samostatnost jako sféru, která je uvnitř plně a imanentně společenská. Takže krátce budou citovat pár věcí, které Bogdanov psal v zásadním, ale krátkém textu, který vydal kolem roku 1920 nebo 21. Našel jsem přesně úplně první vydání. A to je ten text, který se přeložil do češtiny v časopisu Červen v roce 21. Ale jenom část se přeložil do češtiny, takže něco budu citovat ve svém vlastním překladu z jiné publikaci, ale něco budu citovat i z toho Červena. Bogdanov tam píše, že každý umělecký žánr nejen odráží, ale realizuje vlastní typ společenské interakce. Například pracovní píseň, to velice rád uvádí, práce byla pro něj velice důležitý typ organizace. Takže pracovní píseň řeší, což je něco, co jinak folkloristi v té době hodně řešili, co to je pracovní píseň. To nebylo úplně ojedinělé u levicových intelektuálů, ale velmi populární téma u folkloristů. A on píše o pracovní písni. To znamená ne dělnické písně dělnického hnutí, ale písně, které se zpívaly tradičně při práci. Bogdanov píše, že Pracovní píseň není jen otázkou zábavy nebo rozptýlení, ale spojila úsilí dělníků, dala souzvuk, rytmickou pravidelnost a koherenci jejich práci. Takže bez ty písně by ta samotná práce nebyla tak organizována, jak byla. Ta píseň sloužila nejen jako estetický znak mimo společnost, ale pomáhala právě v organizování práce. Nebo uvádí příklad vojenské písně. Vojenská píseň tvoří unifikovanou náladu, jednotu kolektivního ducha, což je první podmínka společné činnosti v boji. A dále uvádí případ mýtů, které chápe jako svým způsobem vědecké nebo předvědecké vnímání světa a vidí, jak právě poetika mýtů je částí jejich způsob organizování znalostí, poznání lidí v dané společnosti. Skrz mytologii, skrz ty zjevně estetické, narrativní aspekty mytologie, organizujeme to, co známe a posléze on to teoretizuje i ohledně vědy, že věda je právě to, jak organizujeme naše poznání. Ale už to dělá umění svým způsobem před vědou, moderní vědou. No a potom přechází ještě k buržoáznímu umění. A píše, že ať už je pouhé umění, nebo měšťanské, teda myslí tím jako občansky angažované umění. V obou případech je to společensky relevantní. Umění, která, a teď už cituje z toho časopisu Červena, umění organizuje síly lidstva úplně nezávisle od úkolů, které si klade. A je dokonce někdy i škodlivé umění klást nějaké konkrétní politické úkoly, že ještě možná v některých případech lépe organizuje společnost, když nemá ty vnější úkoly. Ale může je mít, protože všechno, co patří k společnosti, je materiálem pro, nebo potenciální materiál pro umění. A potom nakonec přechází k tomu proletářskému umění, kvůli kterému psal ten článek. A pak proletářské umění může být revoluční, aniž by musela přímo proklamovat svou revolučnost. Stačí, že organizovalo lidské úsilí a umožňuje kolektivní kulturní projev, teda ne odraz společnosti, ale právě umožňuje jiný typ projev, protože už představuje jiný typ organizace, jiné sociální struktury. Už vznikají uvnitř nějakého uměleckého žánru. A proto on používá ten pojem, že v umění jde o živé obrazy. Jsou to obrazy, které nejsou jenom nějaké třeba mrtvé znaky, ale jsou obrazy lidí, obrazy, které žijí svůj vlastní život. A umění poskytuje struktury, skrze kterými komunikujeme a organizujeme věmy, které lidi, které my mezi sebou sdělíme. A Bogdanov píše ještě, že klade tu otázku, jestli není básník organizátorem své třídy, jestli právě ta třída má, každá třída má svou poetiku, která je element organizace její žité zkušenosti. A teď asi měl se blíží k cílu. Takže já vás spíš nechám s otevřenými otázkami, jak dále, jak z toho pohledu bychom mohli se možná jiným způsobem podívat na různé další projevy a teoretiky. Když vynecháme tento předpoklad, že je otázka, jak umění má vztah ke společnosti, ale jestli už se ptáme, jak umění samo o sobě je imanentně společenské. A co z toho vznikne, co bychom mohli jinak vidět, co nám to říká ohledně toho, jak organizujeme, jak umění organizuje společnost. A jak třeba jeden typ umění může být angažované jako část společnosti oproti jiným částem společnosti, ale uvnitř jednoho společenského celku. Takže děkuji. Díky moc, Joe. Já jsem si během tvého zajímavého povídání uvědomil, kolik tady sedí filmařek, filmařů, básnířek, fotografů, hudebníků, malířů a tak dále. Takže nejen jim otevírám diskuzi. Já bych se zeptal, tam v tom jednom slově je zakopaný jako pes, v té organizovanosti, přece, ale jste si sám trošku odpověděl, ale přesto, ta organizovanost může mít ty tři faktory, takové organizovanost materiálová, umožním dovážet materiály, které tady nejsou, třeba u nás to byly barevné filmy, že jo, foťáky, ty nejlepší. Potom je ta organizovanost instituční, že umožním vznik těch škol a je nezávislé jako působení. No ale pak je ta organizovanost tematická, to jste už pak sám naznačil, že tam hrozí přece, a vždycky ty pretitalitní společnosti nakonec k tomu spěly, jakože nakázali, co se vlastně má tvořit a co nemá. Nebo minimálně zakazovali některé, a to z velké části, jako tvorby. Takže ten Bohdan se tam řekl, že to vždycky hrozí, aby to odrážilo tu společnost aktuálně, ale no ale vždycky to, jak říkám, ty pretotalitní společnosti zneužili tohleto organizovanost umění jako tematickou. No. Jo, takže moje otázka vlastně, to jste si trošku odpověděl. Ten Bohdanov se dožil nakonec toho, že to rychle spělo k té totalitě v Rusku? Tak k tomu faktickému... Takže on si nemohli dát svobodně co, to bylo jenom na papíru. Jako ne, k té poslední, jako k faktické otázce, to vlastně lze to rozvést. Bohdanov sám, jak představitel, on se snažil hájit autonomii nejen umění obecně, ale i toho konkrétního hnutí Proletkult. A pak po druhé se dostal do sporu s Leninem, který nechtěl, aby Proletkult byl samostatný. A Proletkult nebyl přímo zakázán hned, ale byl závislý od financování od státu sovětského a Proletkult v tomto první podobě víceméně zanikl, když Lenin řekl, že to je hloupost, že máme raději číst Tolstého než tyto jako špatné proletářské básníky, nebo že nemáme je financovat, spíš řekl, a máme důležitější věci, co financovat. Takže to byl první jako spor na konkrétní politické úrovni. Bohdanov sám žil dále, ale po něm byl druhá vlna proletářského umění. Myslím, že musí se to zmínit historicky, že v druhé volně byla už podpořována Stalinem a měl docela jiný ráz. A bylo by to příliš jednodušující říct, že proletářské umění bylo jenom dobré a čisté a potom Stalin všechno zničil. Určitě byly momenty, byli někteří teoretici, kteří koncipovali proletářské umění jako něco, co se má ustanovit jako jediný typ umění. A tím pádem všechny ostatné žánry se mají zakazovat. To tam není... jedna věc je, co přímo psal Bogdanov. Není to nutně tam v tom, jak interpretujeme jeho psaní. Možná je to potenciál, když vezmeme jeho velmi... On měl velmi tvrdý třídní postoj, že prostě to, co je proletářské, je to, co je nutné pro tu novou dobu, a to, co není proletářské, je prostě je to nutné. Pojde to k zániku a tak dále. Ale myslím, že ten základní nápad, že umění je typ organizovanosti, nemusí přijít s tím druhým návrhem, že musí to být organizované tak, anebo jinak. Může to být, že si uvědomíme, že se to tak stává a můžeme se rozhodnout, jak chceme. Buď organizovat pozitivně, anebo obhájit svobodu organizovanosti od státních intervencí. Mě to zajímá hlavně jak na ty základní úrovně, jak aby jsme si vůbec všimli, že... V tom je ale, jako se říká, kontradikcio in adjecto. Svoboda organizovanosti, tak to není svoboda, bo organizovanost to už je určitě řád. I když svoboda, jako v tom je podmínění určitě řád, to je jasný, ale... No, myslím, že se to týče, jak chápeme organizovanost. Já myslím, na jedné straně můžeme chápat umění jenom jako čistě něco, co je nebo svobodu, a v tom případě i svobodu umění jako něco, co vůbec nemá žádnou strukturu. A nebo můžeme vidět, že i když se svobodně rozvíjí, můžeme vidět a vyložit tam, že má to určité struktury. A můžeme vidět, že i když nikdo neříká, jak má být organizované, je tam určitá sociální struktura. Já k tomu přicházím jako sociální vědec, který prostě... Já nikdy jsem neviděl společenskou činnost, která není organizována. A je něco, co je organizované lépe a hůř, něco jako dává větší pocit svobody a něco dává menší pocit svobody, a něco je z dolů víc a něco víc z horu. Ale vznikají takové řády a struktury bez ohledu na to, jestli každý jednotlivec v tom sám chce, aby tam byl řád. Je tady prostor pro další? Tak já si myslím, že vám přesně otvírá obrovský prostor pro přemýšlení, jednak jako nad tím obdobím samotným, vlastně, protože za počátek 20. let to byl počátek jednak intenzivního přemýšlení a jednak takové boje mezi v současné odborné literatuře, tam se říká, že to je jako ten clash, jako střet mezi archaikou a modernizací. A to právě vlastně ta archaika, která vyhrála nakonec a která přivedla to umění k tomu jako absolutně podřízenému a až utilitárnímu účelu, kterému sloužil už v 30. letech, vlastně jako zářez, můžeme tam stanovit přesně horní hranici roku 1932. A já si myslím, že součástí této diskuze jako kolem té společnosti je taky otázka vlastně mimetické podstaty umění, protože to je to, co se začalo řešit ještě před tou revoluci a co během revoluce a po revoluci se taky hodně řešilo, co bylo skutečně na pořadu dne. A přiznám se, teďka se strašně stydím, protože zrovna budu mít 13 okov smystech, ale zrovna Bogdanova znám jenom okrajově, jenom spíše o něm, než abych skutečně četla jeho díla. Tak zda i této otázky se týkaly mimetické podstaty umění. Zda umění vůbec je mimetické nebo není. Jestli to vůbec v nějakých jeho prácích byla otázka reflektována nebo nikoliv. Jo, já myslím, že by se to dalo asi nejlépe odpovědět ne přímo na základě jeho estetických textů, ale právě proto, že on, nebo spíš Lenin polemizoval s ním. Je to proti němu, co Lenin napsal tu knihu Empiriomonismus a Materialismus a Imperialismus. Strašný název. On se snažil právě oproti, co, on považoval teorii obrazu od Plechanova za příliš zjednodušující, takže taková čistá mimesis, že by jsme už věděli, co je ta realita a pak najdeme odraz reality v umění. On byl ovlivněn těma německými a rakouskými filozofy, jak byl Avenarius a Ernst Mach, Richard Avenarius a Ernst Mach. A víceméně oni se snažili představit právě, aby jsme chápali realitu jako něco, co organizujeme vlastními myšlenkami. Takže to, od toho má Bogdanov tu koncepci, no vlastně právě organizovanost jako pojem on přidal z jeho revolučního kontextu, ale oni, Avenarius a Mach z jiného pohledu, se snažili si chápat, jako strukturu realitu je nějak ovlivněna toho, co vnímáme. A že nemůžeme odlišit mezi, byla snaha překonat dualismus, že není, že materiální svět je v nás a my jsme v něm a je to spolu. Takže v tomto smyslu Bogdanov se snažil taky překonat čisto mimesis, ale a tím pádem právě proto organizovanost je svým způsobem jeho náhrada, myslím, mimesis. Když přímo v těchto estetických textech, které znám, nepíše přímo, že už nemáme, nepíše, že nemáme být realističtí nebo nemáme reprezentovat realitu, ale jeho zajímá, jak realita je organizována i skrz umění a nejen jak umění reflektuje realitu. Díky. A prostor pro asi poslední reakci. Já jsem přemýšlel o pozici surrealismu, protože to je vlastně velice revoluční nebo emancipační, ale zároveň ta společenská reflexe nebo něco, to se tam neobjevuje nebo objevuje nějak v druhém řádu, že jo, až zprostředkovaně naprosto nepřímo, vlastně jí má teprve odhalit až tím aktem tu pravdu o ní, ale není to přímý, ale není to vlastně, no, rozumíš mi? Myslím, že jo. Můžu říct, že je zajímavé, že například Karel Taiga, který byl přední teoretik československých surrealistů. On nejdřív váhal a nechtěl se přidat francouzským surrealistům na začátku, protože je považoval za málo političtí a že málo chápali právě ten vztah mezi společností a uměním, a které on předně řešil v té době, když dělal poetismus a postmodernismus. Až francouzští surrealisti asi částečně kvůli změně doby, ale částečně kvůli konfrontaci kvůli čtení Hegela a Marxe, to vidíme v druhém manifestu surrealismu, který píše André Breton. A už je snaha vysvětlit, jak souvisí surrealismus se společností. Ale právě surrealismus je jedním z těch příkladů, a zvlášť asi nejdřív ten francouzský surrealismus než český, a když byla snaha zrušit umění jako koncepci a říct, že to, co děláme, není umění, ale my se snažíme, tak už měli koncepci surrealistické revoluce i v době, když ještě moc neřešili společenské otázky, ale že to, co děláme, je, že změníme něco radikálně a změníme estetické vnímání světa, změníme lidskou zkušenost a že a proto musíme překonat meze umění, aby jsme žili poetičtěji v životu, ale taky svobodněji, a právě poezie byla jako nejen symbolem, ale asi prostor nebo vzor, řekněme, vzor svobodné činnosti. A tak možná otázka, kterou bych nechal otevřenou, ale to částečně reaguje na kolegu tam, že jestli i taková poezie, která je svobodná, jestli to, a já jsem přesvědčen, že to má smysl tak to chápat, že je to jistý typ rozvíjení společenských vztahů taky. A proto bylo třeba pro surrealisty důležité mít skupinu, nejen samostatní jednotlivci jako autoři, ale dělali různé kolektivní hry. Kadarpecký, když někdo začínal jedným řádkem a pak druhý pokračoval a tak dále. Aby vytvořili kolektivně nějaký vzor svobodného poetického jednání. A oni to nenazvali organizaci, ale pro mě je to jako sociální vědec, já v tom můžu vidět organizaci, která je svobodnější než jiné typy organizace. Děkuju. A poněvadž se nikdo nehlásil, tak za 10 minut se sejdeme u přednášky Sylvie Fischerové.